สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณมนครับมาที่เรื่องของคุณฟ้าครับคุณฟ้าเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องซักอบหลอนหลายท่านน่าจะจำได้ดีครับวันนี้คุณฟ้ามาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากลูกค้าครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณไสการทำของเลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ต้องจำครับเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้คุณฟ้าอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟ้า สวัสดีค่ะพี่ฟ้า คุณฟ้าสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะ แต่เหมือนแม่ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเลยทำให้ฟ้าก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะค่ะ ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ถ้าคุณแม่ป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยขอให้คุณแม่หายไวๆนะ ค่ะ นะฮ ะ ช่วงนี้เนี่ยคุณแม่ผมก็มีอาการเจ็บหัวเข่าเหมือนกันอาจจะเข้าหน้าหนาวผมก็ยังไม่เห็นมันจะหนาวเลย มันตกเย็นเท่านั้นนะคะที่มันจะเย็นๆนะคะ แต่ส่วนมากจะเป็นโรคคนแก่นะโรคเกี่ยวกับหัวเข่าข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูแลท่านเยอะๆนะ ของแม่ฟ้าเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วค่ะ โอ้นะยังไงก็กำลังใจนะครับให้กับคุณแม่เยอะๆนะ ค่ะขอบคุณ ค่ะได้ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ลูกค้าเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะชื่อน้องฝนเขาเป็นพิตตี้อะค่ะ ครับ แต่ว่าเป็นสาวที่สวยมากเลยอะค่ะแล้ววันฟ้าที่ฟ้าเห็นน้องเขาประจำนะคะเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาจะทำแต่งงานเลยค่ะแล้วก็กลับบ้านไม่ค่อยได้ส่งเสียงกับใครนะคะแต่วันนั้นพอดีว่าเขาเอาผ้านวมมาที่ร้านแล้วเขาก็มาพูดกับฟ้าว่าพี่ฟ้ารอบนี้พี่ฟ้าขอทิ้งผ้าไว้นานๆหน่อยนะหนูต้องกลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยได้มีเวลานั่งคุยกันนะคะน้องเขาก็ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังฟ้าก็เลยจะมาถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนึงก็คือว่าเขาเล่าเรื่องถึงพี่สาวคนหนึ่งนะคะเขาไม่อยากให้บอกเรื่องจังหวัดกับตำบลเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากสำหรับตำบลบ้านเขาเลยอะค่ะก็คือว่าพี่สาวคนนี้มีแม่ชื่อสายนะคะส่วนพ่อชื่อพง เดี๋ยวนะคุณฟ้าผมขออนุญาตแทรกนิดเดียวตอนนี้คุณฟ้าใช้สมอลทอล์กอยู่ใช่ไหม ใช่ค ่ ะ เดี๋ยวเอาออกห่างปากนิดนึงเพราะว่าเวลาพูดพึบๆแล้วเสียงมันจะมีลมพึบๆเข้ามา ขอโทษด้วยนะคะ ไม่ผมว่าถอดสมอลทอล์กดีกว่าไหม จะไม่ค่อยได้ยินเสียงที่เดี๋ยวนั้นลองนะ เพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาออกห่างปุ๊บเนี่ยเสียงคุณฟ้าเบามากเลยอะครับถ้าใกล้ไปเสียงมันพึบไปอีก โอเค น่าจะดีขึ้น ดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นใสกริ้งเลยครับ มา เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงเชิญเลย ก็คือพี่สาวคนนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคือพ่อเขาชื่อพงษ์แม่ชื่อสายแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวพ่อจะรักมากแล้วก็ห่วงและดูแลมากเลยแล้วลูกสาวเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กขยันเด็กเรียนจนพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาทำงานชื่อพงษ์นะคะทำงานเกี่ยวกับรถลักษณะรถที่ส่งที่รับคนงานนะคะ รถรับส่งคนงาน ใช่ ค ่ะส่วนแม่ขายขนมหวานหน้าโรงงานจงแบบดูแลลูกสาวอย่างดีแล้วก็คุยกับแม่ประจำว่าการเรียนของลูกสาวก็ดีใช่ไหมคะเขาก็จะคุยกับแม่ว่าเนี่ยถ้าลูกสาวตัดสินใจเรื่องอะไรอ่ะก็อย่าไปขัดเพราะว่าเขารู้จักนิสัยลูกสาวเขาดีว่าเป็นคนยังไงก็คุยกันมาเรื่อยๆจนลูกสาวอายุ18ก็เริ่มโตเป็นสาวก็จะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะแต่ก็ต้องเกิดเรื่องเศร้าในครอบครัวคือพ่อของคุณสาวเนี่ยคือคุณพงษ์อะค่ะเกิดขับรถชนกันระหว่างหน้าโรงงานเพราะว่ามีรถที่เขากินเหล้าอะค่ะขับมาประสานงานกับรถของคุณพงษ์ทำให้พ่อของคุณสาวคือคุณพงษ์เนี่ยค่ะตายในรถเลยค่ะอัดก๊อปปี้ตายเลยทำให้เหลือในบ้านก็เหลือแต่คุณสายกับคุณสาวใช่ไหมคะสองคนแม่ลูก อ ันนี้พอเลยเรื่องงานศพพ่อนะไม่นานประมาณปีกว่าปีถึงสองปีอะค่ะอันนี้ก็มียังมีหนุ่มๆมาพัวพันอยู่กับคุณสาวใช่ไหมคะแม่เขาก็เลยเป็นห่วงด้วยความที่ว่าเขาเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวแล้ว เขาทำยังไงดีที่จะให้ลูกสาวเขาสามารถมีอนาคตที่ดีได้เขาก็อยากเลือกคนที่ดีให้กับลูกสาวแต่คนที่มาจีบไปหลายคนนี่ก็คือมันมองแล้วอนาคตไม่ดีแล้วมีหนึ่งในหนุ่มคนนั้นน่ะที่เขามาจีบอะค่ะเขาลูกสาวเขาจะชอบมากชื่อสีแต่แม่เขากับไม่ชอบเพราะด้วยความที่ว่าสีอะเขาเป็นเพียงแค่เด็กวัดแม่เขาคิดอย่างนั้นอนาคตไม่มีรับจ้างทั่วไปหาเงินได้เป็นวัน ๆมองที่ฐานะเลยนะเนี่ย ใช่ค่ะก็คือรับจ้างเป็นวันเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ลูกสาวเขาแบบต้องจมปักแบบนี ้อ ันนี้เขามีญาติเป็นผู้พี่ผู้น้องกันชื่อน้องหนุ่มแล้วน้องหนุ่มอ่ะมีเพื่อนรุ่นพี่ชื่อคุณชายซึ่งชายคุณชายเนี่ยเป็นลูกพ่อแก่ลงสีแล้วก็ทำเกี่ยวกับขายพวกอะไรนะคะที่เขาโรยข้าวหรือก็เรียกไม่ถูกปุ๋ยส่งขายอยู ่ แล้วก็เลยพากันมาให้เจอกับพี่สาวเขาอะค่ะเพื่อว่าเออเนี่ยน่าจะดูแลพี่สาวเขาได ้ ก็เป็นสื่อกันแม่พี่สายป้าสายอะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกสาวเขานะเขาก็บอกว่าแต่เขาอะถืออยู่อย่างนึงถ้าลูกสาวเขาไม่รักอ่ะเขาก็ไม่สามารถจะไปบีบบังคับลูกสาวเขาได ้ เขาก็เลยบอกให้ชายเนี่ยทำยังไงก็ได้จะมาหาจะมาบีบมาอะไรเงี้ยจะมาคุยแม่ไม่ว่าแต่ทำยังไงที่ให้สาวว่าเขาหลงรักและยอมที่จะแต่งงานด้วยแม่ถึงจะยอมทีนี้ชายเขาก็ไปปรึกษากับหนุ่มกันว่าทำยังไงดีคือมาหลายๆรอบแล้วสาวก็ไม่คุยเอาแค่น้ำมาเสิร์ฟแล้วก็หายไปบางทีก็ไปนั่งคุยกับคนชื่อตีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะทำด้วยวิธีอะไรดีที่จะให้สาวเนี่ยมาชอบเขามาคุยกับเขาก็หนุ่มเขาก็เลยได้ข่าวมาว่ามีหมอหมอผีลักษณะเนี่ยคุณใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอยากจะลองไปปรึกษากันดูแต่หมอคนนี้อยู่ในอีกตำบลนึงนะคะเขาก็ไปปรึกษากันดูว่าเนี่ยคือเขาจะชอบผู้หญิงคนนี้เขาจะทำยังไงดี ก็คือคิดจะทำเสน่ห์คุณใสให้ผู้หญิงมารักเลย นั่นแหละค่ะ โอ้โห คือสิ่งนั้นที่เขาก็คิดว่าเนี่ยจะต้องทำอย่างเงี้ยผู้หญิงจะมารักตอนนั้นอ่ะก็ไปปรึกษาหมอซึ่งหมอคนนี้ก็อายุประมาณ40กว่ากับ50แหละเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดพร้อมเอาของที่นี่คุณสาวอ่ะใช้อ่ะมาให้แล้วก็ไปทำขุ่นนะคะให้ผูกมัดกันโดยหมอบอกว่าไม่ภายใน7วันเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะหันเข้ามาคุยแล้วก็รักชอบพอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่หมอบอกจากที่เคยแค่ยกน้ำมาแล้วก็วางทีนี้เขาก็ชวนกินข้าวชวนคุยจนคนชื่อตีไม่สามารถเข้ามาหาได้เพราะความที่ว่าสาวไม่คุยด้วยแล้วอะค่ะ ครับคือเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย ใช่ค่ะก็เปลี่ยนไปจนแบบคนแม่เห็นแม่ก็เออดีขึ้นนะแต่ก็แม่ไม่ได้คิดว่าชายกับหนุ่มจะไปทำแบบนี ้ ส่วนญาติพี่น้องเคยญาติกันที่อยู่แวดแวกใกล้ๆกันเขาก็เห็นแล้วเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอยากให้สาวได้คนที่ดีมีฐานะทีนี้พออยู่มาไม่นานช่วงที่คบหากันน่ะคนชาวบ้านเขาก็เห็นกันละเขาก็อยากให้ชายเนี่ยมาสู่ขอจะได้ตกได้แต่งทีเดียวไปเลยไม่อยากให้มาอยู่เกี่ยวกันอย่างนี้นานๆทีนี้ช่วงที่เขาเห็นว่าโอเคแล้วเนี่ยชายเขาก็จะไปปรึกษาพ่อเพื่อจะมาสู่ขอสาวใช่ไหมคะแต่สาวเนี่ยเขาเกิดฝันร้ายเขาฝันเห็นพ่อเขาเดินหันหลังให้แล้วก็เหมือนแบบเดินคอตกหันหลังให้อะไรเงี้ยฝันติดกันประมาณ3ครั้งก็ไปปรึกษาแม่สายว่าทำไมถึงฝันแบบนี ้ แม่สายเขาก็เลยเกิดแบบเป็นอะไรหรือเปล่าจะลองไปปรึกษาพระไห ม ไปวัดไหมทำบุญให้กับพ่อไหมอาจจะทำให้พ่อได้ไปอยู่ในที่ที่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ชายอ่ะเขาก็เลยอาสาว่าจะพาสาวเนี่ยไปหาไปวัดไปทำบุญให้กับพ่อนะคะแต่เขาก็เปลี่ยนใจพาสาวว่าไปที่หมอดูค่ะคนที่เป็นที่ทำเกี่ยวกับคุณใสให้เขาว่าให้นักอะค่ะไปที่นั่นเพื่อไปให้เขาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงที่นั่นปุ๊บหมอเขาก็ได้เห็นสาวเป็นครั้งแรกหมอที่ทำคุณใสนะคะเขาก็ได้เห็นสาวเป็นครั้งแรกเขาก็เลยคุยกันปรึกษากันแล้วเขาก็บอกกับสาวว่าไม่ต้องคิดมากพ่ออาจจะต้องไปเกิดแล้วพอถึงมาราก็ให้ทำบุญทำกุศลส่งให้พ่อไปซะเสร็จแล้วเขาก็ขอแบ เหมือนพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งอะเขาได้สาวเขาก็แบบเหมือนดีใจขึ้นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อมาลาไปเกิดหรือเปล่าเขาก็กลับมาบ้านหลังจากกลับมาบ้านได้ประมาณสัก 7-8 วันทุกครั้งทุกวันชายเนี่ยจะต้องมาหามาเยี่ยมที่บ้านสาวตลอดใช่ไหมคะ คร ับ จู่ๆเขาก็ไม่มาจู่ๆก็หายไปหนุ่มก็เลยสงสัยว่าเออเกิดอะไรขึ้นหรือว่างานเยอะเขาก็เลยไปตามชายอ่ะที่บ้านถามว่าเออพี่ชายเห็นว่าตามมาสู่ขอพี่สาวว่าได้คุยเรื่องหรือยังชายบอกว่าสาวไหนวะ อ ้ าว คือทำเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันไปเลย อ้ าวก็เหมือนกับพี่สาวไม่ได้เหร อ คืออยู่ดีก็จำพี่สาวไม่ได ้ อยู่ดีก็งงว่าสาวคือใคร คร ับ แล้วหนุ่มก็เลยจิตสังเกตว่าเออทำไมเป็นอย่างนี ้ ก็เลยมาปรึกษากับแม่สายว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่รู้คือพี่ชายอยู่ดีก็จำพี่สาวไม่ได้ว่าพี่สาวเป็นใคร คร ับ และตัวพี่สาวก็เปลี่ยนไปจากผู้หญิงที่เคยไปช่วยแม่ขายของหน้าโรงงานไปช่วยญาติในร้านทำผมเขาก็เก็บตัวอยู่ในห้อง คร ับนานๆจะออกมาทีแล้วออกมาทุกเช้าที่ไรอะค่ะเขาจะเหมือนคนไม่ได้นอนนะคะขอบตาจะดำๆยิ่งนานวันนานวันบางคืนนอนเหมือนคนแบบร้องเสียงดังออกมาจากในห้องอะค่ะ คร ับ แม่วิ่งเข้าไปเพื่อเปิดประตูอะจะเข้าไปดูอะเข้าไปดูที่ไรก็จะเจอสาวนอนแบบเปลือยกายอะค่ะเปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอย่างเงี้ยก็งงกันจนเวลาผ่านไปคือจะตกกลางคืนทีไรเนี่ยสาวเขาจะล็อกห้องไม่ให้แม่เข้าไปเขาจะต้องอยู่ในห้องคนเดียวอะจนเวลาผ่านไปหลายเดือนข้าวก็กินน้อยไม่ค่อยออกมาพูดมาจากใครจนล่าสุดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบแม่เขาทนไม่ไหวกับการที่ลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็พังประตูเข้าไปเจอพี่สาวนั่งลักษณะนั่งยองๆอะค่ะชันเข่าขึ้นแล้วก็โยกตัวไปโยกตัวมาเหมือนคนไม่เต็มอะค่ะ เหมือนคนเสียสติ ใช่ค่ะเหมือนคนเสียสติไปเลยค่ะจนแบบทำเขาแม่เขาทนไม่ไหวอะเขาก็ให้ทุกคนอะมามัดตัวลูกเขาคือลูกโทดินนะคะแล้วก็ไปหาพระที่วัดพอไปหาพระที่วัดเนี่ยด้วยพระที่วัดที่แม่สายไปอะเป็นพระปฏิบัติไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องที่แบบนี้ท่านก็เลยไม่รู ้ ท่านได้แต่ให้น้ำมนต์เฉยๆแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้มากก็น่าจะไปหาหมอดีไหมอาจจะเป็นเกี่ยวกับประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนุ่มอ่ะเขานึกได้ว่าเขาเคยพาพี่สาวอ่ะไปที่หมอดูที่เป็นเกี่ยวกับพวกทำคุณไสเขาก็เลยไปที่หมู่บ้านนั้นเพื่อไปปรึกษาหมอดูที่ทำคุณไส ร ู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรฮะ คือเขาไปเจอหมอดูอ่ะคนที่หมู่บ้านนั้น หมอคุณใสอย่าเรียกหมอดูเลยอันเนี้ยเป็นหมอคุณใสหมอผีว่าอย่างนั้นเถอะ ค่ะเขาไปเจอเขาบอกว่าหมอผีคนเนี้ยตายแล้วนะเขาก็เลยสงสัยว่าตายด้วยสาเหตุใด ค ือเขาไปตายในป่าช้าเขาไปผ่าศพที่เป็นศพตั้งท้องอะค่ะเพื่อจะเอาลูกมาทำลูกกอก ครับครับ แต่หัวเขาอะจมลงไปในดินนะคะ เ หมือนแบบนั่งนั่งนั่งขัดสมาธิแต่หัวโดนมุดลงไปในดินนะคะก้มลงไปในดินเลยดินกบหัวเลยค่ะก็เลยไกลเลยรู้ว่าหมอผีอ่ะตายไปแล้วหนุ่มอ่ะเขาก็เลยเจ้าของบ้านที่หมอผีไปอยู่อาศัยอยู่อ่ะรู้จักกับหนุ่มเขาเลยให้หนุ่มอ่ะไปช่วยรื้อของออกจากบ้านหนุ่มก็เลยไปช่วยเขาอ่ะรื้อของออกจากบ้านในบ้านหลังนั้นอ่ะเขาเจอตุ๊กตาอยู่หลายคู่แต่มีตุ๊กตาอยู่สองคู่ที่เขาแบบคุ้นชื่ออะค่ะคือชื่อเพื่อนเขาชื่อชายกับญาติเขาชื่อสาวจากตุ๊กตาที่มันหันมาชนกันนะคะมาหันหลังให้กัน คือการทำคุณใส่ให้คนมารักกันต้องเอาหน้ามาชนกัน ใช่ค่ะ ใช่ไหม แต่นี่มันหันหลังให้กัน อ๋อ ค่ะ ครับ แล้วตุ๊กตาอีกคู่อะค่ะมันเป็นคู่ที่เขียนของหมอดูอะค่ะไอ้หมอผีอะค่ะคู่หันหลังประกบกับพี่สาวครับ หมายถึงว่ามีตุ๊กตาสองคู่ที่เจอ ที่เขาเจอแล้วมีชื่อพี่สาวเขาอยู่อะค่ะ เป็นอะไรนะหมอผีคือหันหลัง หมอผีมาของคนชายเนี่ยหันหลังให้กับพี่สาวเขาเอาหลังชนหลังกันส่วนของหมอดูอะหันหน้า ประกบกับพี่สาวเขาแทน เพราะเมื่อกี้คุณฟ้าบอกว่าหมอผีหันหลังชนเหมือนกันไม่ใช่คือกลายเป็นว่าง่ายๆเลยนะครับคือหมอผีเนี่ยต้องการพี่สาวคนนี้เองก็เลยไปทำคุณไสใส่เองเพราะว่าเห็นในความสวยของเขา ใช ่โอ้โหเฮ้ยเออ แต่ว่าที่ทำให้พี่สาวเป็นบ้าเพราะว่าหมอผีได้ตายไปก่อนเนี่ยค่ะ มันแก้ไม่ได้ไง แก้ไม่ได ้เออฮะ แล้วทีนี้ผลตามมาพี่สาวเขาก็กลายเป็นบ้า เหรอ กลายเป็นบ้าค่ะอันนี้เป็นบ้าปุ๊บเขาก็แบบบางทีก็วิ่งออกจากบ้านไม่ใส่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เป็นห่วงคอยแบบที่จะคอยดูแลแต่ด้วยการทำมาหากินบางทีก็ดูแลไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ถึงจนมีวันหนึ่งอ่ะพี่สาวเขาหายไปแม่เขาก็เลยตามหาว่าเออพี่สาวอ่ะหายไปไหนก็ไปเจอเหมือนนอนหมดแรงอยู่ข้างทางอ่ะก็ไปหาหมอแล้วตรวจก็คือโดนข่มขืน โอ้โหเฮ้ยชีวิต มีคนข่มขืนเขาแม่ก็แล้วมาพออยู่ได้ไม่นานก็รู้ว่าสาวท้องโดยที่ไม่รู้ว่าคนข่มขืนคือใครค่ะแล้วทีนี้เวลาผ่านได้ไม่นานอะท้องก็ใหญ่ขึ้นจนครบที่จะต้องคลอด คร ับ แล้ววันนั้นฝนตกหนักแม่ก็คอยที่จะบ้านมันเก่าแล้วใช่ไหมคะแม่เขาก็คอยที่จะเก็บของโดนไม่ได้ดูว่าพี่สาวทำอะไรพี่สาวก็วิ่งออกไปกลางฝนน่ะแล้วแม่หาไม่เจ อ ทุกคนชาวบ้านก็ช่วยกันหาเพราะมันดึกแล้วมันมืดแล้วไปเจออีกทีคือได้ยินเสียงเด็กร้องดังค่ะ โอ้ยครับ ก็คือพี่สาวคลอดออกมาเองแล้วตัวเองเสียเลือดหรือตกเลือดไม่รู้ก็ตายตรงนั้นแต่เด็กก็คลอดออกมาแล้วและเด็กคนนั้นนะคะพี ่ เป็นผู้หญิงเขาตั้งชื่อว่าฝนค่ะ คนหัวลุกเลยว่ะ น้าที่ชื่อฝนก็คือน้องฝนที่เป็นพิตตี้ที่เล่าให้หนูฟังนะคะพ ี่โอ้ยเดี๋ยวนะเขาคือลูกของพี่สาวคนนั้น ใช่ค่ะ ชีวิตแบบอะไรวะเนี่ย หนูได้ยินหนูจากที่เขาเล่าหนูก็ได้แต่แบบพี่เสียใจ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมถามหน่อยคุณฟ้าทำไมเขาถึงเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณฟ้าฟัง การเขาบอกว่าวันที่เขากลับไปแล้วผ้านวมอ่ะมาวันที่ร้าน อ ่ะเขาไปครบรอบวันตายของแม่เขาแต่ตาไม่ได้ถามว่าครบรอบกี่ปีนะคะแล้วเขาก็ได้ยินเรื่องนี้มาจากแม่ยายสายของเขาแล้วพอเขาได้ยินครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาก็เหมือนแบบคนไม่มีที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขากลับมามันเหมือนแบบเขาเดินแบบคนแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา โอ้โหเฮ้ยน่าสงสารเขาอ่ะโอ้โหเริ่มจากการที ่ เริ่มจากการที่เนี่ยคือเป็นการที่อยากจะได้ในสิ่งที่ไม่ยอมเป็นไปตามธรรมชาติใช้วิธีการแบบเนี้ยคนที่ไปทำนะทั้งผู้ชายทั้งสองคนน่ะอันเนี้ยต้องรับกรรมไปแบบมหาศาลมากๆเลยนะทำคนคนหนึ่งให้แบบโอ้โหเฮ้ยทั้งผู้ชายทั้งสองคนเขาฝนเขารู้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าหนุ่มบอกว่าพี่ชายไม่รู้เรื่องที่ว่าสาวเป็นใครหลังจากที่เขาไม่เรื่องนะหนุ่มก็พยายามไปเล่าอะไรฟังเขาก็บอกเขาจำไม่ได ้ทุกวันนี้ก็คือจำไม่ได้ ใช่ค่ะเขาจำไม่ได ้โอ้โหโหเฮ้ยน่าสงสารเขาทุกวันนี้คือชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างได้คลุกคลีกับเขาขนาดไหนคุณฟ้าหมายถึงคุณฝนเนี่ยฮะ ก็ฝนเนี่ยเขาจะเอาผ้านวมมาซักกับฟ้าเดือนหนึ่งครั้งบ้างสองครั้งบ้างอะค่ะเ ม ื่อก่อนก็จะมาแล้วก็บางทีก็คุยเล่นกันเพราะว่าน้องเขาเป็นคนสนุกล่าเริงนะคะแต่หลังจากที่เขาเอาผ้ามาทิ้งไว้แล้วเขากลับมาเอามาเล่าแบบเขาเป็นเด็กเงียบไปเลยเขาไม่ค่อยพูดอะ เขาคงสะเทือนใจนะ ใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เขาเมื่อก่อนเขาอยู่กับยายแค่สองคนนะพี่แล้วเขาไม่รู้เรื่องแม่เลย ครับ ใช่ค่ะเขารู้แต่ว่า แม่เขาเสียไปแล้วแต่เขาไม่รู้ประวัติเก่าๆของแม่เขาอะ จนเขาได้รับฟังมาจากคุณยาย ยาย ยายเล่าให้ฟังเลย ยายเขาจะเสียแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบแก่ตัวแล้วอะ อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้หลานฟัง อู้จริงๆแล้วนะเอาจริงๆนะคือผมบางทีผมก็เข้าใจคุณยายนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วอะถ้าคุณยายปล่อยให้มันเป็นความลับเก็บไว้แล้วโทษนะฮะคือเอาความลับเอาเรื่องเนี้ยให้มันอยู่คนสุดท้ายก็คือคุณยายไปซะดีกว่าผมว่าจริงแล้วนะส่วนตัวนะฝนไม่น่ารับรู้เรื่องเนี้ยน้องสารอะน่าสงสารคือต้องมารับรู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนหนังมันเหมือนละครน่ะแต่นี่มันคือชีวิตของเขาอะ ค ่ ะ ใช่ไหม เมื่อสองวันเนี้ยน้องเขาเดินผ่านหน้าบ้านเขาตรงมุมซอยอะค ่ ะหนูไม่เคยเห็นเขาเดินก้มหน้านะคะแต่ครั้งเนี้ยเขาเดินก้มหน้า ผมว่าเขาสะเทือนใจเขาสะเทือนใจแน่ๆเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่รู้ซะดีกว่าไงผมว่าอาจจะเป็นโทษนะฮะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอาจจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดของคุณยายที่เล่าเรื่องนี้ให้หลานฟังจริงแล้วปล่อยให้มันโทษนะฮะตายไปกับการเวลาดีกว่าเออครับจริงๆนะถ้าผมมา ผมก็อยากให้มาถ่ายทอดให้พี่ฟังนะเขาบอกว่าเล่าได้ค่ะพี่อะไรเงี้ย คือเรื่องนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับว่าอย่าใช้วิธีการคือไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เล่นด้วยคาถาผลสุดท้ายเนี่ยความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งหลังจากนี้ไปเชื่อเลยครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้องคนนี้มันจะติดอยู่ในหัวใจของน้องคนนี้ไปตลอดเลยนะเขาจะรู้สึกแบบโอ้โหเฮ้ยทำไมแม่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณฟ้าเนี่ยไปฟังมานะครับไม่แน่ใจว่าคุณฝนก็ฟังอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งหมดเลย ฟังค่ะเขาบอกค่ะจริงๆแล้วเขาจะให้เล่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วพอดีเมื่อวานฟ้าติดเรื่องแม ่ครับนะก็คือ อยากจะบอกคุณฝนถ้าฟังอยู่นะตอนนี้นะบอกว่าโอเคทุกอย่างมันเกิดขึ้นละแต่เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปละถึงแม้ว่าเราจะมารู้ในวินาทีนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ได้แต่ทั้งหมดเลยนะจำไว้อย่างเดียวนะครับเราต้องไม่จองเวรไม่อาฆาตรู้จักอโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วปล่อยให้วัฏจักรของเวรกรรมมันทำงานของมันเองเชื่อเถอะครับว่าคนที่ทำอ่ะต่อให้ตายไป3ชาติ7ชาติ10ภพอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเขายังต้องรับกรรมแบบนี้อีกมหาศาลนะเราได้ฟังเรื่องประมาณนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำมาหลายเรื่องคุณผู้ฟังแล้วทุกเรื่องมันจบไม่สวยแม้แต่เรื่องเดียว ใช่ค่ะมันมีแต่สิ่งเลวร้ายค่ะแล้วมันก็ไม่ดีเลย ครับนะครับมันเป็นเรื่องที่มันอยู่คู่กับสังคมมานานแสนนานนะครับมันมีการเล่าต่อๆกันมามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้แต่มันมีเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาแล้วมันจบแบบนี้มันจบไม่สวยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนะคุณฝนถ้าฟังอยู่มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอุทิศบุญส่วนกุศลส่งให้กับคุณแม่เยอะๆนะฝากบอกฝนด้วยแล้วกันนะคุณฟ้านะ ค่ะได้ค่ะ โอเคคุณฟ้ายังไงขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเป็นอุทาหรณ์นะ ค่ะยินดี นะฮะ ข อบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ